sabah dediklerim şekerdir ye yeklerim şekerdir ye yeklerim hiç aklımda. Çarşambanın ortasından akıyor ırmak. Her yiğidin kâr ettiği sözümde durmak. Ben Samsun'u tütün ettim, senler yalıydın. 15'imde bir yar sevdim, ellem yalandı. Çarşamba yazlarım körpedir kuzularım körpedir kuzularım Allah anlıma yazmış bu kavraya Samsun'a gidemiyorum, kar olmayacağım. Samsun bana haram olsun, yar olmayacağım. Ben Samsun'a gidemiyorum, kar olmayacağım. Samsun bana